A kétfarkú kutyapárt rendkívüli taggyűlése hétfőn este megerősítette társelnöki pozíciójában Kovács Gergelyt és Döme Zsuzsanna Szuzit. A társelnökök nem vettek részt a szavazásban. A tagság most már támogatta azt is, hogy Kovács Gergő induljon a 12. kerületi polgármester jelölti előválasztáson. Ezt 53 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással szavazták meg. Kovács és Döme vasárnap mondott le a párt éléről. Miután közzétették, hogy Kovács Gergely pártelnök a belső viták miatt mégsem indul a polgármesteri posztért a 12. kerületben. Kovács ekkor a párt zárt Facebook csoportjában közölte, Döme Zsuzsanna társelnökkel, ferencvárosi alpolgármesterrel együtt lemondanak a párt vezetéséről. A döntést azzal indokolta, teljesen mást gondolnak a párt jövőjéről, mint a többség. Számára ez derült ki abból, hogy a tagság nem támogatta a részvételét a hegyvidéki ellenzéki előválasztáson. Lehet-e úgy anti-establishment mozgalmat vinni, hogy közben beindulunk a pozíciókért, beindulunk az EP képviselői helyekért, beindulunk a kerületi polgármesteri helyekért, beindulunk a kerületi önkormányzati képviselői helyekért, meg a fővárosi közgyűlésben a képviselői helyekért. Tehát, hogy kvázi rendszerpártokká válunk, de közben meg rendszerellenes pártok vagyunk. És meddig lehet ezt a két szerepet úgymond összeegyeztetni és párhuzamosan futtatni? Nézd, a 20. század elején a szociáldemokráciának évtizedekig ment. Ugye végül arra jutottak, amikor a Bernstein megkérdette a revizionizmust, hogy nem forradalmat kell indítani, hanem ki kell vívni az általános választójogot, a szociáldemokrata pártoknak parlamenti képviselethez kell jutniuk, és aztán ugye ez a minimális cél, hogy politikai képviseletük legyen, és így tudják belülről megváltoztatni az országot, és szépen lassan eljutnak valóva, és lényegében olyan eredményt érnek el, ami már fejlődő forradalommal. És erre a válasz volt az Leninnek, amit te is megfogalmaztál, hogy nem lehet anti-establishment politikát folytatni úgy, hogy te egyébként ugye része leszel a rendszernek, mert akkor korrumpálódsz, prostituálódsz, elárod a munkásokat. Ez egy... A szociáldemokrácia ugye lejátszotta lényegében azt a vitát, vagy úgy mondjuk így, hogy a munkáspártok a 20. század elején, első évtizedében lejátszották azt a vitát, amit erre szükségszerűen rákészülnek a viccpártok. Hogy meddig maradhatsz te viccpárt, és ha komolyan el akarsz érni valamilyen eredményt, akkor fel kell adnod a saját magad viccpártiságát, és egyébként én nem vagyok a viccpártoknak a nagy híve, tehát én, ha magától nem jött volna létre a kétfarkú kutyapárt, és én lettem volna a Habony Árpád, vagy nem tudom én, egy ilyen Lee Atwater-szerű kampányguru, én gyártottam volna le a magyar viccpártot, mert 2018-ban, amikor a kétfarkú kutyapárt beküldte azt a csirkeembert a közmédiába, hogy elmondják a párt programját, és ott ugye csiripeltek, akkor én abból legyártattam volna egy hirdetés, hogy tessék, ez az ellenzék, a nemzet nem engedheti meg ezt a kockázatot. Miközben fontos problémák vannak, ezek itt ökörködnek, és én a két farkúakkal összemostam volna az egész ellenzékiséget, és az valószínűleg még Gyurcsánynál is jobban taszította volna, mondjuk itt a magyar szavazópolgároknak a nagy részét, hogy tessék, ez az ellenzék, te jó ég. Hát ők egyénekben hisznek, és talán Berki Krisztiánt is annó ezért indították rá Puzsérékra, ugye Karácsony Gergelyékre, és sokan azt mondják, hogy a Robit is a NER indította el, hogy ártson az ellenzéki ügynek. Tehát nem pártokban gondolkodtak, hanem egyénekben, még nem tudjuk, hogy a Robi ezért mennyit kapott, de hogy már 2016 óta azt mondja Kovács Gergely, ugye a pártelnök, akit most újból megerősítettek, hogy azóta nem viccpártként működik ez, és talán az átmenet ment igen lassan, nagyon nehezen, vagy nem merték igazából kommunikálni a saját szavazóikkal, hogy itt mire is megy ki a játék, de hát olyanokat mondott egy interjúban nemrég, hogy 70 pártagjuk van már, aki egy évig passzivista, arról aztán a tagság dönt, hogy beléphet-e a pártba, folyamatosan vannak jelentkezők, akiket kiképeznek önkormányzati képviselői politikusnak, ők házi feladatot kapnak, ezeket Kovács Gergely személyesen ellenőrzi, ugye közbeszerzések szabályai, közérdekű adatigénylés, zöld politika, tehát tényleg elindultak egy olyan úton, amely a nagybetűs politizálásról szól. Róna Jegvonnak volt egy kérdése Kovács Gergelyhez, hogy ha ti anti-establishment pártként indultok, és úgy definiáltátok magatokat, mint aki nem a Fideszt akarja megdönteni, hanem a jelenlegi rendszert, ugye ellenzékestől, akkor nincs más módja annak, mint az, hogy te mondjuk a 12. kerületben bekerülsz az önkormányzatba, és ott harcolsz a magad módján, és erre Kovács Gergely azt mondta, hogy de hát a nyilvánosságot, hogy jutok el az emberekhez, és Egon visszakérdezett ebben a helyzetben, hogy na de hát ott van a közösségi média. És Kovács Gergely, mintha szabadkozott volna, vagy próbálta volna kimagyarázni magát ebből a szorult helyzetből, az Indexen megtekinthető egyébként ez az interjú egy hónappal ezelőtti, és azt mondta, hogy igen, de azáltal, hogy ő képviselő, sokkal, de sokkal több ügy jut el hozzá, mintha egyébként csak kívülről, vagy mondjuk egy ernyőszervezet támogatásával próbálna ő tenni az ottani lakók érdekében. Tehát szerintem a mefisztói alkut már megkötötték, és azáltal, hogy ilyen összefogás párti lett Kovács Gergely, itt a kutyák lehet, hogy jobban tették volna, ha megőrzik a brendet, megvédik a brendet, valóban lapátra teszik őket, vagy legalábbis engedik őket szélnek menni, és Kovács Gergelyék pedig megpróbálják magukat újra definiálni, vagy valami szervezetet találni saját maguk számára, és még úgy is elindulhatott volna egyébként a 12. kerületben függetlenként, mert így ez a kutya brand, ez mehet a levesbe, az eddigi szavazókat valószínű kénytelenek lesznek leváltani, mert azok szavaztak rájuk, akik a jelenlegi rendszerrel nem voltak kibékülve. De akkor kire fognak szavazni? Hát nincsen jobb. Hát ez az, hogy nincs, hát és az. Jelenleg most talán a Momentumból kiábrándulók, vagy a DK-ból kiábrándulók lesznek azok, akik feltöltik ezt a pártot szavazókkal. Szerintem a DK-ból nem lehet kiábrándulni, csak kihalni Robi, lehet. Te nem tudsz kiábrándulni a DK-ból, de hidd el, hogy lehet, valakinek már sikerült, de azért itt egy 6-8%-os pártról beszélünk, amely egyébként pont a Momentumot már előzi, tehát azért nem babra megy a játék, itt azért van egy olyan támogatói tömeg, amivel valamit kezdeni kell. Jó, na jó, nézd, hogyha nekem szavaznom kéne, én most is a Vona Gábornak a pártja, vagy a kutyapárt között vacilálnék, és az a helyzet, hogy a... Jó, a pártnak ne nevezzük azt, tehát az még inkább... A Vona Gábornak a pártját? Hát lesz egy EP lista. Budapesten állítólag nagyon erősek, tehát a kispártok, a törpepártok versenyében már például az MSZP-t, vagy éppen a Jobbikot is előzik. Én szkeptikus vagyok, tehát miután Pálinkás József elindította az Új Világ Néppártot, tehát ugye szerénytelenebb pártév nem volt a magyar történelemben, tehát hogy Új Világ Néppárt rögtön ugye ezzel indítottak, és ugye az egyetlen ugye, ellenzéki miniszterelnök jelölt volt, akinek nem sikerült összegyűjtenie az aláírásokat, hogy részt vehessen az előválasztáson. Te hogy szavaznál? Én most? Mit kérdezel, Robi? Hát magadra vehetett te is, én inkább a Petit kérdeztem, de... Jó, köszönöm, én ennek örülök. Behúzom a Népfrontot. Nem tudom igazából. Nincs ezt most kell eldönteni. Nincs Népfront, az Peti, a baj. Most ha lenne Népfront, az megkönnyíteni a helyzetet. Ha lenne egy elitellenes Népfront, amelyik úgy hívja ki a teljes politikai osztályt, hogy mindenkit, aki az establishmentnek bármilyen módon is a része, akár az ellenzéki, akár a hatalmi establishmentnek, azt egy emberként hívná ki, és kvázi... és magába foglalná egy rendszerellenes jobboldalnak, egy rendszerellenes baloldalnak és egy rendszerellenes liberális oldalnak az identitását, meg az alakjait, meg a neveit, meg az arcait. Na, egy ilyen ki tudná hívni a teljes politikai osztály, de nincs ilyen ezt jelenleg a palettán. Ezt a jelenlegi, ugye ez, hogy kire szavaznánk, ez ugye csak az EP választáson érvényes kérdés, mert hogy egyébként ugye közös jelöltek lesznek az elmúlt 5 év alapján. De azokra sem muszáj leszavazni. Azokra sem muszáj leszavazni, de mondjuk a Momentum EP képviselői szerintem rengeteget dolgoznak, és az a Momentum újítása volt, hogy az Európai Parlamentben és az európai szintéren valahogy Magyarországon érvényes politikát visznek, üzeneteket fogalmaznak meg. Azt példaértékűnek tartom, hogy az európai politizálást felfogták. Hajnal Miklós írta azt a Facebookon, nagyon nyomasztó. Kovácsék azért mondtak le, tették ezt azért, mert tudják, hogy valamiféle együttműködésre szükség van az önkormányzati választásokon. Eredményekhez, a szavazóink képviseletéhez, a városvezetéshez kompromisszumok kellenek. Mintha maga Gyurcsány Ferenc mondaná, nem? Ez teljesen olyan dumák. És hogy a Momentum onnantól, hogy MSZP egyenlő Fidesz, idáig jutott el, hogy most már Gyurcsány Ferencnek meg sem kell szólalni, hanem kiáll Hajnal Miklós, és elmondja, hogy hát itt kompromisszumok kellenek, itt össze kell fogni, itt együtt kell működni, de, annak érdekében, hogy leváltsuk a Fideszt. Figyelj, de Robi, de ez a... azért a magyarországi választási rendszer adottságaiból adódik, hogy valahogy kompromisszumokat kell kötni. És ha megnézzük, hogy a különböző ország, az olyan országokban, mint mondjuk ugye a Britanniában, az Egyesült Államokban, ugye azért áll össze egyébként ez a kétpárti rendszer, mert ha egyébként szétaprózódnak különböző tömbök, hogy a Alexandra Ocasio-Cortez nem lenne együtt ugye a radikális, progresszivista, szélbalos képviselőpolitikus, nem lenne egy pártban a Joe Manchinnel, aki egy ilyen szénbáró ugye Virginiából a szenátor, akkor republikánusok nyernék mindig a választást, és egyébként ja, pedig, hogyha a republikánusok, republikánus pártban nem lenne együtt a középnyugati szektás, a nem tudom én, a Hoover intézetnek a kutatójával, akkor szintén nem nyernének választást. Csak egyszerűen különböző frakciók vannak, különböző platformok vannak, és valamilyen közös minimumban megegyeznek ezek csak a pártok. Csak kikkel kell kompromisszumot kötni, kikkel kell közös minimumban megállapodni. Azokkal, akik az Orbán rendszert összerakták. Azokkal, akik megbuktatták a harmadik magyar köztársaságot, és ezért azóta sem vállalják a felelősséget. Robi, tudod, velük, akik az ő soka az Orbán rendszernek, és akikre az Orbán rendszer lépten nyomó hivatkozik, akikkel összegyurcsányoz mindenkit és bárkit, aki elindul ellene. Jó, Robi, én egyébként idealista vagyok, és optimista, de ugyanakkor viszont próbálok realista is lenni, amikor valahogy... Akkor te most elítéled a kutyákat. Politikailag próbálom elemezni a helyzetet, de most az a helyzet, hogy Gyurcsány Ferenctől elvárni azt, hogy vonuljon vissza, mert amíg ő itt van... Nem az, hogy vonuljon vissza. Azt, hogy számoljon el azzal, hogy miért titkolt el a költségvetést. Na. Miért kormányzott pult alatt? Azért, hogy Orbán Viktor ne kerüljön hatalomra. Na, világos, nem mondta végig. Hogy erre még nem is, erre még csak nem is reflektált. Nem is volt még olyan média helyzet, hogy valaki ezzel kapcsolatban Gyurcsány Ferencet felkérdezze. És Gyurcsány Ferenc ezt tagadja, vagy elismerje, hogy, és hogy miért nem mondott le ezután, hogy nem lett következmény, hogy ő létrehozta azt a következménytelenséget, ami közé, és ami be, és amire hivatkozva aztán Orbán Viktor berendezkedett. Erre vonatkozóan még csak nem arról van szó, hogy már rég nem arról van szó, hogy Gyurcsány Ferenc vonuljon vissza a politikától. Arról van szó, hogy létesüljön egy olyan média pillanat, amikor Gyurcsány Ferenc egyáltalán vagy elvállalja, vagy visszautasítja az erre vonatkozó felelősségét. Ilyen sem volt. Ilyen sem volt. És eltelt 18 év 2006 óta, és 18 év alatt ilyen helyzet sem jött létre, de azt minden héten el kell magyarázni, hogy össze kell fogni, együtt kell működni Orbán Viktor ellen. Csak tudod, túlszaladtunk. Az Orbán rendszer létrejöttéhez vezető körülményeket sem beszéltük még át Gyurcsány Ferenc. Oké, akkor milyen lehetőségek vannak az a változtatási helyzeten? Vagy az összefogás, hogy valamilyen szinten eredményt érjük el politikailag a rendszer keretein belül, vagy általános sztrájk egyébként ugye az országban, ami szolidaritáson alapul, és valahogy így elérni egyébként eredményt. Vagy bázis demokrácia felé mozdulás. Vagy a harmadik út, hogy egy avantgárd kisebbség egyébként, és a Lenin út, és a forradalmi erőszak. Tehát ez a három út van. Igen. Most ezek közül lehet választani. Na, folytatnám Hajnal Miklóst, mert nagyon tanulságos. Már akkor megdöbbentett a kutyapárt működése, amikor kihátráltak Juhász Péter támogatása mögül a belvárosban, csak azért, mert Juhász Pétert a Momentum is támogatásáról biztosította. Az MKKP tagság mostani döntése azonban épp észsel nem felfogható, fontosabbnak tűnik saját protest mi voltuk, mint hogy valóban egy kerület javát szolgálhassák. Hát mi ez, ha nem? Mefisztói alkú. Alkú az ördöggel, eredményt akarsz elérni, akkor játsz a mi játékszabályaink szerint. És előbb-utóbb gyurcsányos lesz majd a pofád. Azért ne nevezzük már mefisztói alkunak, tehát ez kicsit talán túlzás. Nyilván. Ahhoz, hogy a pozícióba kerülj, ahol egyébként te tudsz hatni a közéletre, és döntéseket tudsz hozni, és tudsz alakítani mindannyiunk életén. És attól függ, hogy ezzel aztán hogyan bánsz, milyen politikát képviselsz. Tehát ez önmagában még nem mefisztói alkú. Tehát ezt a mefisztói alkú kifejezéshez tartogassuk a valóban súlyos erkölcsi aggályokat felvető karadistákra. Hát kinek, igen, kinek milyen szinten ez az. Mindenki érdeke, hogy erőforrásainkat minél hamarabb a Fidesz legyőzésére, és ne az egymással való versengésre összpontosítsuk. A kutyáknak ugye kezdetben nem volt céljuk, ahogy már említettem, a Fidesz leváltása, hanem az elit leváltásában gondolkodtak. Kovács Gergely egyik árulása ez egyébként a régi vágású idealista kutyások számára, hogy ő viszont ezt félre söpörte, és akkor azt mondta, hogy tényleg kezdjünk el pártként működni. Jó, és az, úgy tűnik, hogy vicc pártként leváltod az elitet, az önmagában vicc. Most azért az elit leváltásához azért több kell, mint csak belátták, tenni. Hogy ez lehetetlen, pedig azért olyan sokat nem próbálkoztak, pedig lehet, hogy lett volna még idejük. És itt jön szerintem a lényeg a végén. Továbbá arra is kérem a kerületi ellenzéki pártokat, hogy győzelmünk esetén biztosítsunk Kovács Gergőnek egy az önkormányzati átláthatóságért is felelős alpolgármesteri tisztséget. Azt gondolom, ez így méltányos már csak az elmúlt évek munkájának elismeréseként is. Most jövök akkor megint egy ilyen szélsőséges példával. Ez nekem kicsit ilyen 101-es szoba. Egyfajta jutalom. Tehát nem csak arról szól, hogy tehát nem arról szól a történet, hogy akkor elpusztítják, ha nem segíti őket, hanem miután már megtörtént ez az ideológiai átnevelés, vagyis Kovács már úgy gondolkodik, ahogy ők. Ahogy helyes, ezért egy pozíciót is felajánlhatunk neki, és aztán körbe mutogathatjuk az országban, hiszen azért arra 6-8% szavazóra is szükségünk lesz majd a nagy cél elérdése érdekében. A nagy cél a még egy cikluson keresztül zajló megélhetés. Na, ezt nagyobb problémának látom, tehát most ez a politikának az alapvető működése. Ebből szerintem lehet ebből erkölcsi problémát csinálni, de az nem segít mondjuk a helyzet elemzésében, megértésében. Az már nagyobb probléma, hogy egyáltalán, hogy azok, akik a rendszer elleni kérhetetlen ellenállás jelszavával népfrontos politikára bíztatnak, hogy azok valójában komolyan gondolják-e, hogy itt valóban eredményt lehet elérni. Ezt sokkal inkább problémának látom, az ilyen típusú hazugságot, az, hogy hogyan csapják be a szavazókat, az, hogy hogyan hirdetik meg a most vagy sohát, mondjuk éppenséggel a 2022-es választás előtt, hogyan hűítenek be rengeteg aktivistát, aki a nyomtas te is lapot tényleg kinyomtatja, dobálja be a postaládába, járja a magyar vidéket, hogy hason, és egyébként pedig azóta tudjuk, hogy egyes pártoknak a vezetői mennyire vették komolyan azt, hogy Márki-Zay Péter vezetésével az összeellenzéki mozgalom eredményt tud elérni, és hogy mennyit tettek bele. Mondjuk így anyagiakat is, tehát pénzt. Most az nem lehet cél, hogy úgy váltsák le Orbán Viktort, hogy nem Dobrev Klára lesz a miniszterelnök. Hát most azért, na, hát én azt gondolom, ha a DK előtt van két választás, az egyik lehetőség az, hogy most leváltja Orbán Viktort bárki, aki nem Dobrev Klára, mondjuk Kovács Gergely, vagy mondjuk Hajnal Miklós. Jó, szerintem komoly pofával ezeket már ki sem nagyon lehet mondani. Vagy Dobrev Klára váltja le 20 év múlva, gondolkodás nélkül választanák azt, hogy még 20 év Orbán Viktor, és utána Dobrev kormány. Na, akkor ez egy probléma, amiről valóban érdemes beszélni. És ezt sokkal nagyobb problémának látom, mint az, hogy egyébként összeáll valamilyen összefogás, és eredményt próbálnak elérni az egyedül lehetséges úton jelenleg ebben a rendszerben. Ugye már a billegő körzetekben sem akart jelöltet indítani a kutyapárt, és főpolgármester jelöltet sem, ezáltal így közvetve támogatják Karácsony Gergelyt. Viszont európai parlamenti listájuk az van, és ez azért is furcsa, mert eddig helyi ügyekbe álltak bele. Ugye civil kezdeményezéseket indítottak, átfestették a padokat, szemetet szedtek, és a többi, bár ahogy kommunikálták egyébként ezeket az ügyeket, az nekem már kissé visszás volt, tehát úgy festették le a padot, hogy abból politikai balhét is akartak keverni, hiszen a helyi polgármesternek ott vidéken nem szóltak például, azt tudták, hogy ki fog jönni, azt nyilván levideózták, rögtön a politika és a civil szféra közt feszítettek egy ellentétet. Jó, de ez már a politikai működés, tehát a kumbélai recept, ugye az a veresd össze egyébként magad, mert annak sokkal nagyobb a visszhangja, és növekszik a népszerűséget. Kerülj. Igen, csak nem ezt szoktuk meg tőlük, hogy így hátulról indulnak, hogy ilyen kígyó módjára, politikus módjára gondolkodjanak, hanem ami a szívükön, az a szájukon. Nyilván jó, ezek a túlzó örök élet, meg ingyensör, ezek érezhetően. Ami a szájukon, azok meddig maradnak meg a politikában? Na most én azt gondolom, de hogy... akartak megmaradni a politikával? Hogy az? Ez a jó kérdés. Ezért mondom, hogy ez a viccpártiság, ez értelmezhetetlen. Tehát ez a... Az, hogy ők kicsiben akarnak politizálni, az, hogy ők a kátyút akarják betömni, az, hogy ők a buszmegállót akarják, vagy a játszóteret meg akarják egy kicsit, vagy kifesteni, vagy egyáltalán egy vicces gesztust akarnak gyakorolni a köztéren, a környezetben. Ez a fajta lokálpatriotizmus, ez a fajta civilség, ez a legjobb értelemben vett civilség, vagy akár mondhatom azt is, hogy liberális vagy baloldali szellem. Azt gondolom, hogy a kétfarkú kutyapárt, bár kulturálisan jól érzékelhetően a balliberális kurzushoz tartozik, de a legjobb, amit a balliberális kurzus önmagából ki tudott szenvedni az elmúlt 30 év alatt. És ehhez kétség nem fér. Még akkor is, hogyha vannak visszásságok. Hát természetesen vannak visszásságok, hiszen Magyarországon vagyunk. De a kétfarkú kutyapárt már, úristen, mennyi ideje? Hát legalább 20 éve. Legalább 20 éve működik. És ez alatt, a 20 év alatt, hát mennyi kátyút tömtek be, mennyi padot festettek ki, mennyi buszmegállót festettek ki, mekkora munkát végeztek el, és akkor rakjuk mellé a Momentumot. Azzal a kiváló európai parlamenti politizálásával, vagy a bármelyik politikai pártot. Tudod, ha ezek csak annyit elvégeztek volna, mint a kétfarkú kutyapárt, ez a Magyarország nem ez a Magyarország lenne most. Csak a kétfarkú kutyáknak a példája nem azt mutatja, Robi, hogy a rendszer legyőzhetetlen. Hogy a végén mindenki hozzá fog csicskulni ezekhez a pártokhoz, a Momentumékhoz, Gyurcsányékhoz. Lehetséges, hogyha a kétfarkú kutyapárt... Hogyha nekik nem sikerült kívül maradni, akkor kinek fog? Az előbbi, ezt teszek egy ellenvetést, és hány olyan ellenzéki polgármester van, akinek a polgármestersége alatt ennyi és ennyi kátyút tömtek be. Ilyen és ilyen kiváló rendezvényeket szerveztek a művelődési házakban, és lehetne még sorolni, azért, mert egyébként pozícióba kerültek egy összefogás segítségével, és produktívabbak voltak, mint a tiszta Na igen, csak tudod, az nagyon más, amikor kapod a pénzt az államkasszából, Orbán Viktor minden hónap végén utalja neked a pénzt, és ezért a pénzért te hajlandó vagy a művházban rendezvényeket rendezni, meg az is nagyon más, amikor te semmiféle pénzt nem kapsz, neked ehhez semmiféle érdeked nem fűződik, nem vagy a rendszer része, nem kapsz pénzt, nem kapsz utalást Orbán Viktortól, hanem civil kurázsiból, merőben a meggyőződésed mentén megszervezed magad és a környezetedet, és kifested azt a padot. Nagyon más. Robi, nem az a probléma, hogy a magyar államtól fizetést kapnak, mert ahogy a Kossuth díjat se Orbán... Biztos ez? Na jó, a Kossuth díjról Orbán Viktor dönt, de a pénzjutalomról, de a pénzjutalmat nem ütti. Én meg azt gondolom, hogy akinek Orbán Viktor utal a hónap végén, az valamilyen módon megszolgálja a maga helyét a rendszerben. Dobrev Klára sem kivétel, jó, Dobrev Klára EP képviselő, de a DK képviselő csoportja, Gyurcsány Ferenc meg a legkevésbé kivétele. Nem az a valaki, hogy politikus, és ha meg is dolgozik érte, csak mellette ne diktatúrázzon egyébként. Tehát itt tényleg itt el kell dönteni, hogy akkor viselünk egy diskurzusháborút, és realista szerepet vállalunk. Tehát ez a kint is, bent is, ez a skizofrén helyzet, amit egyébként Bibója szépen leírt az eltorzult magyar alkat Zsák utcás magyar történelemben. Ez nem jó.